मिरांडी और भाई हवा, एट्रिसिया, चित्र पिंकनी, हिंदी विदुषक। लेखक का नोट, हमारे परिवार के खजाने में एक नायाब फोटो है, मेरे दादा दादी की। फोटो 1906 की है, उनकी शादी से 5 वर्ष पहले की। उस समय वो बिल्कुल युवा थे और उन्होंने केक वॉक स्पर्धा में एक केक जीता था। केक बहुत बड़ा था और बड़ी खूबसूरती से सजा था। केक वॉक का कॉम्पिटिशन सबसे पहले अमेरिका में आए गुलामों ने शुरू किया। केक वॉक असल में एक नृत्य है जो एफ्रो अमेरिकन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इस नृत्य में औरत मर्द की जोड़ियां भाग लेती हैं। वो बैंजो और सारंगी की धुनों पर एक बड़े चौकोर में नाचते हैं। जब जोड़ियां गोल गोल घूमती, किक मारती और नाचती हैं, तब समुदाय के अनुभवी लोग उनकी वेशभूषा और नृत्य की बारीकियों पर उनका मूल्यांकन करते हैं। जीतने वाली जोड़ी को इनाम में एक बड़ा केक मिलता है। मैं अच्छी तरह से कल्पना कर सकती हूँ कि मेरे दादा दादी ने वो नृत्य कितनी कलाकारी के साथ किया होगा। उनकी पीठ पीछे की ओर धनुष की तरह झुकी होगी, उनके पैर का पंजा हवा में लहरा रहा होगा और उनका सर सीधा होगा। उनका जीवन बेहद उल्लास से भरा था, विशेषकर दादी का। दादा कहते थे कि दादी ने हवा पर काबू पा लिया था। मैं उनसे सहमत थी। पैट्रिसिया, साय साय, वसंत का मौसम था और भाई हवा तेजी से बह रही थी। हवा पहाड़ों से होकर आई थी और वो बेहद सुंदर कपड़े पहनी थी। पीछे पीछे उसकी रुपहली झालर बह रही थी। साय साय साय साय, कितना अच्छा हो अगर भाई हवा जूनियर केक वॉक में मेरा पार्टनर बने। कल रात को ही इस नृत्य का कंपटीशन है, मिरांडी ने कहा। उसका चेहरा कांच की खिड़की से चिपका हुआ था। तब मैं कंपटीशन जरूर जीत जाऊंगी, यह सुनकर माँ मुस्कुराई। यह एक पुरानी कहावत है कि जो भी हवा को पकड़ेगा वो अपनी मर्जी के अनुसार उससे काम करा पाएगा। मैं यही करूंगी, मिरांडी ने कहा। उसके बाद वो पूरे कमरे में नाचती रही। कभी वो झुकती, कभी गोल गोल चक्कर लगाती और बहुत सुंदर अभिनय करती। यह मेरी पहली केक वॉक है और उनमें मैं हवा के साथ नाचूंगी। जब सुबह हुई तो मिरांडी ने भाई हवा को पकड़ने की कोशिश की। जब मिरांडी उनसे कुछ पूछने के लिए आई, उस समय दादी बिजली बाहर मुर्गियों को चुक्का डाल रही थी। क्या आपको भाई हवा को पकड़ने की तरकीब पता है? मैं आज रात को केक वॉक कॉम्पिटिशन में भाई हवा को अपना जोड़ीदार बनाना चाहती हूँ। मैं हवा को आज पकड़ कर रखूंगी, मिरांडी ने बाहर गोल गोल घूमते हुए कहा। किसे पकड़ कर रखोगी? मिरांडी को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं थी। उसे पता था कि वो अनाड़ी लड़का एजल ही होगा। मिरांडी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो सड़क की तरफ बढ़ने लगी। एजल भी उसके पीछे पीछे चला। एजल ने मिरांडी से पूछा, तुम सबसे हवा पकड़ने की तरकीब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि माँ ने मुझे बताया है कि जो भी हवा को पकड़ेगा हवा उसी का कहना मानेगी। मैं चाहती हूँ कि आज रात को केक वॉक में हवा मेरा जोड़ीदार, पर मुझे लगा था कि तुम मुझे। फिर तुरंत ही एजल मिरांडी को देखकर मुस्कुराया। उसकी दोनों आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे सूरज तालाब के पानी में चमक रहा हो। फिर उसने पूछा, अगर मैं ओरलिंडा को अपना जोड़ीदार बनने के लिए कहूं तो कैसा रहेगा? ओरलिंडा, पतली ओरलिंडा, उसी से जाकर पूछो, मिरांडी ने कहा। फिर मिरांडी वहां से चलती बनी। कोने वाले दुकानदार मिस्टर जेसफ ने मिरांडी को अपनी परदादी की बात बताई। अगर तुम हवा को पकड़ना चाहती हो तो भाई हवा के पद चिन्हों पर काली मिर्च छिड़को, उससे उसे छींक आएगी। जब वो छींकने में व्यस्त हो तो लपक कर पीछे से उस पर कंबल डालो। इस सलाह के बाद मिरांडी सीधे घर भागी। उसने काली मिर्च की बोतल उठाई और माँ की एक रजाई दी। कुछ ही देर में भाई हवा वहां घास पर घूमता हुआ आया। उसके पीछे जाकर मिरांडी ने काली मिर्च पीसना शुरू की। फिर बाद में उसने रजाई फेंकी, पर क्या भाई हवा वहां से खिसक लिया। मिरांडी छींक रही थी जब एजल वहां आया। मिरांडी ने उसे सारी बात बताई। मैं तुम्हें बता सकता था कि हवा का कोई पदचिन्ह नहीं होता, एजल ने अपने परिवार की गाय को दूधते हुए कहा। उसे दूध गिरने ही वाला था और कुछ दूध गिरा भी। मिरांडी को दोबारा छींक गई। क्या तुमने ओरलिंडा से पार्टनर बनने के बारे में पूछा? हाँ, मैंने उससे पूछा और उसने कहा। ओरलिंडा ने तुमसे क्या कहा? मुझे उससे क्या लेना देना, मिरांडी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। फिर वो वहां से तेजी से चल दी। नदी के किनारे चलते चलते मिरांडी मिस पोइनसेट्सिया के सफेद घर के पास आई। लोगों का कहना था कि मिस पोइनसेट्सिया सच में एक जादूगरनी थी। शायद इसीलिए उनके घर बहुत कम लोग ही जाते थे। मिस पोइनसेट्सिया ने अपने घर में मिरांडी का स्वागत किया। तुम्हारे लोग जादू पसंद नहीं करते हैं, फिर तुम मेरे पास क्यों आई हो, उन्होंने पूछा। मिरांडी को लगा कि अगर मिस पोइनसेट्सिया जादूगरनी है तो उन्हें उसकी परेशानी का हल पता होगा। उसने मिस पोइनसेट्सिया से कहा, मुझे कोई ऐसी जादुई सीसी चाहिए जिससे भाई हवा को मैं उसमें पकड़ सकूं, जिससे आज रात के केक वॉक नाच में वो मेरा पार्टनर बने। यह सुनकर मिस पोइनसेट्सिया ने अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपनी रहस्यमयी अलमारी खोली। उनके चोगे में अनेकों रंगीन रुमाल लटक रहे थे और फड़फड़ा रहे थे। कुछ देर बाद वो एक पुरानी किताब लेकर वापस लौटी। मिरांडी ने एक बार फिर दोहराया कि वो क्या चाहती थी। मिस पोएंसेजिया ने किताब में उसका हल खोजा। मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ कुछ सिक्के हैं जो मुझे क्रिसमस पर मिले थे, मिरांडी ने कहा। अगर तुम आज रात इन्हें पहनकर नाचोगी तो समझो मुझे मेरी फीस मिल गई। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम उस कॉम्पिटिशन में सबसे सुंदर लड़की होगी। उसके बाद मिस पोएंसेजिया ने मिरांडी को रात को पहनने के लिए दो पारदर्शी रुमाल दिए। उसके बाद मिरांडी दौड़ी दौड़ी घर आई। जैसा कि जादू में बताया गया था, उसे घर पर एक कॉर्क वाली शीशी मिली। उसने उसे बारिश के पानी से धोया, फिर उसने उसमें सिरका भरा। उसके बाद वो एक बड़े मजनू के पेड़ के पास गई और वहां उसने शीशी को पेड़ के उत्तर में रख दिया। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जल्दी ही भाई हवा जंगल में से निकलकर वहां मौजूद हो गए। मिरांडी ने कभी भी कोई इतना ऊंचा शख्स नहीं देखा था। मिरांडी का जादू काम कर रहा था। भाई हवा ने सिरके को सूंघा और फिर वो साय की आवाज करके शीशी में घुस गए। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मिरांडी चिल्लाई और फिर वो खुशी से गोल गोल नाची। पर जब उसने अपना सिर उठाया तो भाई हवा पेड़ के सामने वाली टहनी पर थे। वो झुक कर हंस रहे थे। फिर वो अपनी लंबी हवा की पूंछ को हिलाते हुए वहां से गायब हो गए। वो इतनी जल्दी शीशी में कैसे अंदर घुसा और फिर बाहर कैसे निकला? यह सवाल मिरांडी ने एजल से पूछा। एजल लकड़ियां उठा रहा था। एजल ने गलत लकड़ी को खींचा जिसके कारण लकड़ियों का पूरा ढेर बिखर गया। मिरांडी ने लकड़ियों को फिर से करीने से लगाने में एजल की मदद की। अब मैं क्या करूंगी, मिरांडी ने पूछा। एजल हंसा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पार्टनर की जरूरत ही नहीं। इससे मिरांडी काफी गुस्सा हुई। तुम हंस रहे हो, पर थोड़ा रुको, मैं जल्दी उसे दोबारा पकड़ लूंगी, वो चिल्लाई और फिर तेजी से वहां से भागी। अब केक वॉक नृत्य शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी बचे थे। मिरांडी अपने बरांडे में कुछ दुखी बैठी थी। तभी भाई हवा बाढ़ से धूल उड़ाता हुआ आया। फिर वो फूलों की क्यारी से होता हुआ स्नोबॉल पेड़ को हिलाता हुआ खलिहान में चला गया। जब भाई हवा खलिहान में माँ की मुर्गियों को डरा रहा था, तब मिरांडी वहां चुपके से गई और उसने खलिहान का दरवाजा कसकर बंद कर दिया। अब वो यहां से कैसे भागेगा, क्योंकि पिताजी ने सारी झीरियां पहले ही सील कर दी थी। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मिरांडी ताली बजाती हुई चिल्लाई। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। शाम होते ही सब पड़ोसी धीरे धीरे करके स्कूल में जमा होने लगे। हर कोई अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने था। सारंगी बजाने वाले एक कोने में खड़े थे। दादी बिजली और अन्य उम्रदराज लोग जजों के स्थान पर बैठे थे। थॉमस दो बहुत बड़े केक लेकर आया। उनमें से एक जूनियर और दूसरा सीनियर विजेता के लिए था। फिर किसी ने फर्श पर चाक से एक चौकोर बनाया। उसके बाद केक वॉक का कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। सबसे पहले ओरलिंडा मिरांडी के पास दौड़ी दौड़ी आई और उसने पूछा, तुम्हारा पार्टनर कौन है? मिरांडी ने बिना उत्तेजित हुए कहा, वो बहुत खास है। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें और एजल को जीतने की शुभकामनाएं देती हूँ। तुम्हें आज मेरी शुभकामनाओं की जरूरत पड़ेगी। मैं और एजल, तुम क्या पागल होगी हो? एजल ने मुझसे पूछा जरूर था, पर मैं उस अनाड़ी लड़के के साथ बिल्कुल नहीं नाचूंगी, ओरलिंडा ने पंखा चपकते हुए कहा। उसे तो चलते हुए सांस तक लेना नहीं आता है। मैं नहीं चाहती कि सब लोगों के सामने वो पैरों कुछ ले। ये सुनकर बाकी सभी लड़कियां हंसी। मिरांडी ने दोनों हाथ अपने फूलों पर रखे और फिर वो ओरलिंडा के पास खड़ी हो गई। तुम सबके सामने एजल का मजाक क्यों बना रही हो, उसने कहा। वो मेरे दोस्त है और हम दोनों मिलकर आज केक जीतेंगे। फिर सिर को झटका देकर मिरांडी वहां से चली गई। बाहर जाकर मिरांडी ने सोचा कि उसने ये उल्टी सुलटी बात क्यों कही। उसने तो भाई हवा को पकड़ा था, तो बेजर उसका पार्टनर कैसे हो सकता था। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। भाई हवा, उसने कहा, क्या तुम अभी भी यहाँ हो? फिर खलिहान का दरवाजा जोर से हिला और ऐसा लगा कि जैसे उसके कब्जे टूट जाएंगे। मैं अब तैयार हूँ, फुसफुसाई और फिर जल्दी से एजल को खोजने निकली। कई हफ्ते बीत गए, पर शहर के लोग अभी भी मिरांडी और एजल के केक वॉक जीतने की चर्चा कर रहे थे। उस रात उन दोनों ने कमाल का नृत्य किया था। जब संगीत की धुन बदलती तब वे अपनी पीठ को धनुष जैसा मोड़ते और अपने पैरों को तेजी से हवा में लहराते। लोग अभी भी मिरांडी को याद करते हैं। वो पीली ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी। उसके दोनों कलाइयों में एक एक रुमाल बंधा था। सब लोगों का यह मानना था कि एजल भी सिर उठाकर नाचा। जब दादी बिजली ने मिरांडी और एजल को गोल गोल घूमते हुए देखा तो उन्हें लगा जैसे मोमबत्ती की रोशनी में परछाइयां थिरक रही हैं। फिर वो अपना सिर झटककर जोर से हंसी और उन्होंने कहा, वो लोग हवा के साथ नाच रहे हैं।